بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين. ربي نعوذ بك من خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. คืนนี้จะเป็นภาระหนึ่งในการทำความดีชุดวันแรกของยุลฮิจญะห์ขอให้อามัลของเราคือการแสวงหาความรู้โดยเฉพาะความหมายพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงชื่นชมดีงามที่สมควรถวายแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงชุดวันแรกนี้เพื่อเป็นกุศลธรรมอันมีความชื่นชมคนที่เราทุกคนนะครับต้องโชคดีในช่วงนี้ก็หมายความว่าเราก็ต้องมีความดีอย่างอื่นความดีอย่างอื่นที่ต้องปรีดีมาในช่วงนั้นช่วงแรกอย่างที่ผมได้บอกเราทบทวนพี่น้องบางครั้งนะครับว่าศาสนาไม่ได้สอนให้ทำมากให้ทำเยอะแต่ศาสนาให้สอนศาสนาสอนให้ทำสิ่งที่มีคุณภาพสิ่งที่มีคุณภาพคือสิ่งที่มีคุณค่าแม้ว่าจะน้อยนิดก็ตามสิ่งที่มีคุณภาพนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ใจความคลอสจนกระทั่งเวลาบรรพชนยุคแรกสลับซ้อนท่านนึงได้บอกว่านิยตุลมุอ์มินฮัยรุมินอามัลิเจตนาหุมอันดีอันบริสุทธิ์ของมุอ์มินย่อมดีกว่าการปฏิบัติของเขาเป็นเฉพาะผู้ศรัทธานี่เขาก็ปฏิบัติเขาก็ทำเขาก็มีอันทำให้ของเขาพยายามที่จะเริ่มต้นด้วยนี้ด้วยจิตนารมณ์ที่บริสุทธิ์ฉะนั้นสิ่งที่สง่างามสุดในบรรดาการกระทำที่เราสะสมจะไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราเตรียมจิตใจอันบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ต่อรอซูลและต่อศาสนาของพระองค์ช่วงสิบวันแรกนี้นะครับเป็นเทศกาลของผู้ศรัทธาที่ต้องพยายามได้ผลเพราะตอนท้ายของสิบวันนี้ก็จะจบวิติด้วยการเฉลิมฉลองอิดุลอัฎฮาเสมือนว่าวันอิดุลอัฎฮานี้ก็จะเป็นรางวัลเป็นของขวัญสำหรับผู้ศรัทธาหากเป็นเช่นนั้นแล้วอีกพัดลมถ้าอิดุลอัฎฮาเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นรางวัลสำหรับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าผลงานของเราคุณสมบัติของเรานั้นมีอะไรที่จะทำให้พวกเราสมควรที่จะรับของขวัญจากอัลลอฮ์คือดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย ที่เราจะทำความดีในประเทศเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่เราจะเตรียมขึ้นจิตใจบริสุทธิ์สิบวันนี้ไม่ใช่เพียงสิบวันที่จะทำหรือสะสมคุณงามความดีแต่เป็นสิบวันที่สมควรเป็นเวลาบัญชีทบทวนชีวิตและตรวจสอบความพร้อมของพวกเราทุกคนที่จะใช้ชีวิตทั้งปีเพื่อทำความดีไม่ใช่เฉพาะสิบวันบรรดาครูบาอาจารย์ที่สอนพวกเราหนทางของคนดีคนสอนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องยากที่จะเป็นคนดีสามวันสิบวันไม่ใช่เรื่องยากทำได้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะไปดาวน์สามวันคุมตัวเองสามวันทำดาวน์แล้วทำหน้าที่ไปก็จะชนะสามวันสี่วันสี่เดือนไม่ใช่เรื่องยากเพราะบางกลุ่มนี่เขาเข้าค่ายกันเลยแต่มันเข้ากีตาร์นะเป็นพี่ก็ยังทำได้ทหารไม่เข้าเกณฑ์ทหารแล้วออกแล้วเนี่ยเขาใช้ชีวิตตลอดชีวิตเหมือนตอนที่อยู่ในเกณฑ์ทหารไม่เขาถือว่าได้อิสระแล้วนะอิสระฉะนั้นผมไม่ใช่เรื่องยากนะครับที่จะทำความดีเป็นคนดีสิบวันก็ไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะยืนเนี่ยทำความดีเป็นชนนชนนเป็นคนดีเรียนตลอดการตรวจสอบชีวิตให้เป็นชีวิตที่ปราศจากมลทินปราศจากความผิดเท่าที่กระทำได้และคือระยะหนึ่งในการสร้างคุณภาพในชีวิตของพวกเราครับไม่อยากให้พวกเรามองว่าที่สถานการณ์ต่างๆยังได้สถานการณ์ชั่วคราวชีวันแล้วก็จบกันไม่เราต้องการเป็นคนดีเราต้องการเงียบตลอดกาลเราต้องการอยู่ใกล้ชิดกับศาสนาครับสม่ำเสมอนะครับก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ได้พิจารณาในช่วงสิบวันนี้ได้เห็นว่าน่าตักเตือนเพราะเกรงว่าเมื่อมีเทศกาลหรือมีช่วงเวลาที่เป็นฤดูในการทำความดีและเราเรียกร้องทำความดีเกรงคนจะเข้าใจว่ามันเป็นช่วงๆเวลาอื่นก็ทำไม่ใช่เราต้องการให้คนยืนเนี่ยต้องการให้คนปรับปรุงปฏิรูปชีวิตของเขาที่ไหนโอ้ทุกประการแต่ในเรื่องสถานะนี่เป็นตัวอย่างที่จะสกิดเราสิ่งต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างน้อยต้องวางแผนอย่างนี้นะจะเป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้นะครับก็จะศึกษากันเรียนรู้กันเรื่องที่ยังพูดต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องตลาดเรื่องยาและเรื่องมิตรโดยรวมมันอยู่ในหมวดกฎหมายครอบครัวของศาสนาอิสลามอายะหลายสิบอายะที่ผ่านไปแล้วก็มีส่วนมากที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายครอบครัวแล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยาเรื่องเกี่ยวกับการมีการเรื่องเกี่ยวกับการให้นม เกี่ยวกับสิทธิของระหว่างสามีภรรยาสิทธิของผู้ปกครองของผู้หญิงของสตรีทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในหมวดกฎหมายครอบครัวอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวใน236 237เกี่ยวข้องกันนะครับสมัยนั้นต้องการที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสมัยนี้ในค่ำคืนนี้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสไว้ว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมลาญะนะฮะอะลัยกุมอินตัลละกุตุมินนิซาอ์อะมาลัมตะมัชชุนอาวตัฟริดูละกุนฟะรีฎะตันومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين شو ميزي قام قام بيجا خوفوا قام معنا تبقى قام لتعنا و كل تنعاننا كل نكاحنا هو عن صوفا كمي بفيد نكاح في تنب มหัศของมั่นมหัศที่ตกลงกันไว้มีกำหนดชัดเจนและมีประเภทมีการที่ไม่ได้กำหนดจำนวนมหัศไม่ได้พูดถึงมหัศกล่าวกว้างๆไม่ได้กำหนดว่าจะเท่าไหร่แน่นอนไม่ได้กำหนดการมีการทั้งสองนี้ถือว่าซอกถือว่าถูกต้องปัญหาว่าประเภทนี้ก็ที่มีกำหนดนี้ก็มากำหนดมาให้ชัดเจนมันก็ไม่มีปัญหาถ้าหากว่าแต่งงานแล้วยังไม่ได้ชำระมาให้ถ้าตอนละอยากกันแล้วนี่ก็ต้องชำระมาให้ครบถ้วนมาให้มีอุลามะฮ์บอกว่าลายสตักรุฟิจิมติอิลลัฮิตลักหรือมักถ้าไม่ได้ตกลงว่าต้องชำระมาฮัรตอนนิกาห์นะว่าอันนี้การนี้ก็ต้องจ่ายนะถ้าไม่ได้ตกลงกันแล้วก็ชำระทีหลังก็ได้สมัยที่หลังก็บอกที่ชำระอีกเดือนสองเดือนแล้วถ้าไม่บอกล่ะถ้าไม่บอกแล้วก็ไม่เป็นไรมาฮัรนี้ก็จะถือว่าเป็นหนี้ติดอยู่กับใครอยู่กับสามีต้องจ่ายในสองกรณีกรณีแรกอย่ากรณีที่สองตายกรณีอย่าก็ต้องจ่ายต้องชำระมาให้เป็นสิทธิเบี้ยวไม่ได้เป็นนี่นะหมายถึงว่าถ้าในมรดกเนี่ยก่อนที่จะแบ่งมรดกเนี่ยนี่จะต้องจ่ายให้พวกนี่จะกำหนดถ้ากำหนดปัญหาถ้าไม่กำหนดล่ะถ้าไม่กำหนดมันก็ต้องจ่ายแต่ทีนี้ไม่ได้กำหนดว่าเท่าไหร่จะจ่ายเท่าไหร่ฝ่ายผู้ชายก็ไม่ได้บอกฝ่ายผู้หญิงก็ไม่ได้เรียกจำนวนแน่นอนนี่แหละคือสิ่งที่สองอันนี้จะได้บอกถึงวิธีแก้ไขหรือข้อตัดสินหากมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นอัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่าลาญูลาฮะอะลัยกุมไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าบอกแล้วว่าคำนี้หมายถึงว่าบางคนอาจจะสงสัยเข้าใจว่าเรื่องนี้มันจะมีบาปแล้วก็เลยบอกไปว่าไม่มีบาปนะทำอย่างนี้ได้เอ็มตันละตัวมุ่งมิชาถ้าพวกเจ้าอย่าหญิงไอ้ที่ไม่มีบาปนี่ไม่ใช่หมายความว่าอย่านี่ไม่ใช่บาปนะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องอื่นแต่เป็นที่รู้กันเหมือนกันการอย่านี่ไม่ใช่เรื่องบาปในศาสนาอิสลามนะอย่านี่ไม่ใช่เรื่องบาปแต่เราบอกว่าไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าคือบรรดาสามีถ้าหากพวกเจ้าอย่าหญิงอย่าสตรีภรรยาของพวกท่านเนี่ยเมื่อลำจะมาสูญเนี่ยโดยที่พวกเจ้ายังมิได้แต่ต้องพวกนั้นแต่ต้องตรงนี้เนี่ยมันมีตรงขยายความเข้าไปเอาว่าแต่ต้องนี้หมายถึงว่าไม่ได้ร่วมนอนไม่ได้ร่วมนอนหรือแต่ต้องเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันสองคนโดยหลังเท้าถึงแม้ว่าไม่ได้ร่วมหลับนอนไม่ได้ร่วมนอนก็ตามอัลฮัมดุลิลลาห์ ยกตัวอย่างง่ายอิบรอฮีมได้แต่งงานกับอานิซะห์สมมุติอิบรอฮีมแต่งงานกับอานิซะห์แล้วเข้าบ้านร่วมหลับนอนเนี่ยนี่เนี่ยถือเรียกว่าแตะต้องชัดเจนไม่ได้แตะต้องอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าอิบราฮีมอานิซะห์แต่งงานกับเข้าบ้านแขกที่มาก็เรียกที่แห่มาแล้วนะจะเอฮากันเนาะจะหลงจะเห็นจะหลงกันถึงค่ำกลางคืนสามทุ่มสี่ทุ่มกลับบ้านกันบ้านอิบราฮิมมีอยู่สองคนฮะอยู่สองคนอิบราฮิมกับอานิซะห์มีอยู่สองคนปิดประตูบ้านแล้วนะในบ้านมีอิบราฮิมสองคนตีสองอานิซะห์โทรไปหาแม่มารับฉันเดี๋ยวนี้เลยอยู่บ้านคนนี้ไม่ได้มารับเลยมากันทั้งบางเลยอะไรมีอะไรเกิดปัญหาอะไรสักอย่างบางครั้งก็ปัญหาเล็กน้อยบางครั้งก็ปัญหาใหญ่เป็นอันว่าแม่มาถามอะไรกันง้อว่ายังไม่ทันอะไรเลยพูดสองคำนี่ก็ตบหน้าฉันละนี่แสดงว่ายังไม่ทันเข้ายังไม่ร่วมหลับนอนกันเลยนี่แค่คุยกันข้างล่างยังไม่ได้พูดอะไรเลยปากจะลงยาโดยที่ไม่ได้แตะต้องนี่ทัศนะไม่ได้แตะต้องนี่หมายถึงว่าไม่ได้ร่วมหลับนอนไม่ได้ร่วมหลับนอนถึงแม้ว่าเขาแตะอยู่แล้วใช่ปะที่ตกหน้าเนี่ยมันแตะไม่ใช่แตะธรรมดาด้วยแตะแรงไปหน่อยแต่ก็ถือว่าแตะนี่เนี่ยแตะตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าไม่รู้แต่ก็เห็นสงฆ์ศาสนาไหมแม้นั่นจะไม่สูงนะโดยที่พวกเจ้ายังไม่ได้แตะต้องพวกนายไม่ได้แตะต้องหนึ่งไม่ร่วมหลับนอนหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันสองคนโดยลำพังถึงแม้ว่าไม่ได้แตะต้องหมายถึงว่าไม่ได้รับการตัดเอาแต่ฟรีดูละหุ่นนะสรีบหรือยังไม่ได้กำหนดมหัศจรรย์ใดๆแก่พวกนายที่มันแค่เส้นนิดหนึ่งด้านภาษาครับอุดารีเนี่ยเขาก็แปลตามคำสั่งเอ้าแล้วหรือเอาแปลว่าหรือดีๆก็แปลมันตามคำสั่งเอ้าเนี่ยแปลว่าหรือแต่ที่จริงเนี่ยเอ้าเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยได้ทั้งสองความหมายและกับคำว่าหรือทั้งสองทำไมล่ะเพราะคำว่าหรือเนี่ยหรือเอ้าหรือทำอย่างนู้นหรืออย่างนี้อันหนึ่งในสองใช่ไหมแต่ในอันนี้ไม่ใช่อันนี้กำลังพูดในกรณีที่ยาภรรยาอย่างนี้พูดถึงกรณียาภรรยาไม่ได้กระต้องและไม่ได้กำหนดนะฮะไม่ใช่ว่าหรือนะไม่มีหรืออันนี้ทั้งหมดเลยพูดถึงกรณีนี้กรณีที่มีปัจจัยสามประการนี้ถ้ามีปัจจัยสามประการนี้เนี่ยฮุกุมต้องทำยังไงเขาจะแปลอายะตามนี่หรือนี่นะไอ้ถึงว่าไม่เป็นปัจจัยในส่วนมันไม่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบก็ได้แต่ไม่ใช่องค์ประกอบของกรณีทั้งหมดสามประการยาผู้หญิงยาสตรียาภรรยาเนี่ยแล้วไม่ได้ต้องลักษณะเดียวกันนะยังไม่ได้กำหนดมหัศแน่นอนตรงนี้ถ้าหย่าแล้วเนี่ยจะให้อะไรนี่คือฮุกุมไอ้ตะกรุดละหุ่นเนี่ยฟารีบะแต่ดูถ้าเราแปลตามความถูกต้องเนี่ยนะและยังไม่ได้กำหนดมหัศใดๆแก่พวกนั้นว่ามัดเกี่ยวหุ่นนะนี่ก็คือสำนวนภาษาอังกฤษเนี่ยบางคนจะยึดในสำนวนก็เกิดอะไรถ้าภาษาอังกฤษนะมันเป็นภาษาคลาสสิกคลาสสิกเนี่ยก็คือไม่ใช่โบราณมากนะคลาสสิกนี่ก็คือทางการหน่อยแล้วก็ภาษาทั่วไปนะภาษาทั่วไปก็คือยิ่งว่าอย่างนี้ก็ภาษาทั่วไปใช้ทั่วไปส่วนมากนะครับ คนที่ศึกษาเรียนรู้ภาษาอาหรับเขาจะมีจินตนาการในสำนวนที่เขาเรียกว่าภาษาเรื่องแรกใช้ภาษาทั่วไปไม่ใช่ภาษาตำรายิ่งภาษาตำรามันก็มีหลายระดับคุณอ่านนี่อุลามะทั้งหมดเวียดนามก็คุณอ่านนี่ถือว่าในระดับสูงสุดของความสวยงามของภาษาเพราะฉะนั้นจะมีสำนวนในคุณอ่านที่คนเยอะแยะไม่เคยใช้ไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสบางครั้งก็ถ้าเองอย่างนี้ก็ต้องทำอย่างนี้แต่พูดอย่างนี้ภาษาทั่วไปนะถ้าเองทำอย่างนี้เนี่ยเองก็ต้องทำอย่างนี้แต่ถ้าภาษาขึ้นมาแล้วถ้าคุณทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ไอ้ก็ยังไม่มีแล้วนะเห็นไหมก็ไม่มีแล้วถ้าคุณอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้สมมติแบบนะมันขึ้นภาษาเลยนะถ้าคุณอย่างนี้ทำอย่างนี้บางครั้งมันจะสรุปหรือมันจะย่อหรือมันจะตัดไอ้ตัวประกอบตัวที่จะประกอบคนที่เคยใช้ภาษาง่ายๆอันนี้ขัดหูหน่อยอันนี้จะเหมือนกันตัววาวกับตัวเอาอะไรบางอย่างเนี่ยสร้างความสับสนเฉพาะคนที่ไม่เชี่ยวชาญในด้านภาษาคนทั่วไปจะอ่านนะมาลัมตะมัสลาจุนะฮาอะลัยกุมอินตัลลักตุมุนนิซามาลัมตะมัสฮุนเอาตะฟริดูละฮุนฟะรีดะถ้าหากว่าพวกเจ้าที่สรุปเนื้อหานะถ้าพวกเจ้าอย่าสตรีโดยที่ไม่ได้แตะต้องและไม่ได้กำหนดมาฮะตามภาษาแบบทั่วไปเนี่ยก็ต้องไงสมัครเกี่ยวนะซะดังนั้นนี่นะก็จงและจงให้แมงได้รับสิ่งที่อำนวยประโยชน์แก่พวกนั้นคืออันนี้คำสั่งไงหมายถึงว่าขยาและไม่ได้แต่ต้องและไม่ได้กำหนดมาเนี่ยก็จงให้ไม่ใช่ละจะได้เข้าใจนะหมายถึงว่าหน้าที่ของคนนี้อย่าแล้วไม่ได้จะต้องแล้วไม่ได้กำหนดมาเนี่ยต้องทำอะไรแรกฉันดูอีกทีหนึ่งจะได้เข้าใจจะได้จินตนาการอิบรอฮีมกับอาลีซามีนะคู่นี้อิบรอฮีมนะอย่าอาลีซาแล้วไม่ได้จะต้องแต่ต้องนิดนึงแต่เป็นเรื่องแบบนอนนะแล้วไม่ได้กำหนดมาแน่นอนชัดเจนจำนวนชัดเจนอิบราฮิมเนี่ยเขาใหญ่ต้องทำอะไรบ้างต้องให้อะไรบ้างไม่ต้องให้อะไรเลยอ่ะไม่ฉันจะมาบอกก็ต้องให้อะไรที่ให้อ่ะนี่แหละมัตติอูฮุนนะให้นางได้รับสิ่งที่อำนวยประโยชน์แก่พวกนางที่สมุทรยาที่อยู่ในสภาพเนี่ยพอมาดูสำนวนแล้วเนี่ยสำนวนก็ต้องอย่างนี้ดิถ้าหาพวกเจ้ายาหญิงโดยที่พวกเจ้ายังไม่แต่ต้องพวกนางและนะไม่ใช่หรือนะและยังไม่ได้ที่นี่และนี่ถูกต้องที่สุดเลยนะแต่หรือเนี่ยเขาแปลตามนี้เนี่ยไม่ถือว่าผิดแต่ไม่เหมาะนะแต่ไม่เหมาะเพราะมันจะสร้างความสับสนเลยหรืออาจจะแปลว่าและยังไม่ได้กำหนดมาฮะแต่พวกนางก็จงนี่ถ้าแปลงี้นะก็จงให้นางได้รับสิ่งที่อำนวยประโยชน์แก่พวกนางอย่างนี้มันชัดกว่าไหมนี่มันเยอะกว่าแต่เขาแปลตามนี้เหมือนตามสำนวนเหมือนกันเพราะคำว่าวาเนี่ยวาก็ต้องแปลแล้วนี่คำว่าวานี่นะวาตรงนี้ทำไมศาสนาทำไมอัลกุรอานเนี่ยใช้คำว่าวาและจงมีเรื่องว่าอัชรารุอัลบะลากะติอัลกุรอานอัชรอฟ secret เคล็ดลับบัลลังก์ก็คือวันสวยงามของสมุนนะของภาษาในคุรานเฉพาะทำไมใช้และเคล็ดแล้วไม่ได้ใช้ก็จงเขาบอกว่าจะได้ถือว่าการทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยคือการให้สิ่งอำนวยประโยชน์นะให้เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบ ไม่เป็นไม่เป็นวาระอิกะทีหมายถึงว่าละอันนี้อยู่ด้วยนะหมายถึงว่าเฮ้ยไม่ใช่ยาแล้วก็ไม่แบกต้องแล้วไม่ได้จะหนีไปเลยไม่ละติดเลยว่าติดไปเลยในเรื่องเคล็ดลับเพราะแต่ว่าก็จงก็หมายถึงว่าอันนี้เป็นหน้าที่เอกเทศถ้าเป็นอย่างนี้ไม่อย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดความรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เกิดจากปัจจัยสามประการนี้มันไม่ใช่มันต้องเกิดจากความรับผิดต้องเกิดจากการกระทำที่ติดต่อและต่อเนื่องกันเลยต้องละไปด้วยจะได้ไม่ห่างกันเลยอยากกันแล้วเออก็ต้องนั่งคุยกันก็มีตกลงกันนี่เขาไม่ได้พูดว่าจะให้เท่าไหร่เออตกลงกันจะเอายังไงอะและมาเตียวหุ่นและหมายถึงว่าติดเลยนะไม่ต้องอย่าเบี้ยวนะเป็นสิทธิ์ของเป็นสิทธิ์ของใครอ่ะอันนี้สังเกตละว่ามาเตียวหุ่นก็ตกลงเป็นหน้าที่แล้วนะที่ต้องให้สิ่งที่อำนวยประโยชน์แก่พวกนั้นเที่ยวโลกเนี่ยในหลักศาสนาในกฎหมายอิสลามเขาเรียกมุตาไม่ใช่มีเจ้ามุตานะแต่มันก็ความหมายคล้ายๆกันนะความมุตาในทุกใบมีประโยชน์คือความสุขมุตาตัวนี้คือความสุขคือประโยชน์ในศาสนาที่บอกแล้วว่ามีหลายเรื่องในกฎหมายเนี่ยในหลักการศาสนาที่ใช้คำว่ามุตาบางคนเนี่ยไม่ศึกษาไม่ศึกษาไม่ศึกษาไม่รักศึกษาเนี่ยกับอาจารย์นะจะหลงเพราะอะไรศึกษากับอาจารย์มันจะเป็นขั้นเป็นตอนนะศึกษาคนเดียวเดี๋ยวก็อ่านนิดนึงอ่ะก็โดดไปอ่านอัลฮะซีเนี่ยอุมัรบินคอตตอบห้ามไม่ให้ทำมุตะนี่อุมัรห้ามแสดงว่าคนอื่นไม่ห้ามนี่เนี่ยชีอะห์ถูกต้องแล้วไม่ใช่บอกเลยมาว่ามุตะเรื่องใครมีคนละเรื่องมันคือตะมัตโตแต่เขาจะใช้บางท่านก็ใช้คำว่ามุตะแล้วมุตะความสุขความสุขมันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ทำมังรอแล้วปล่อยให้ฮารอมและอยู่สบายสบายนี่ไงมุตานี่ไงความสุขไม่เหมือนอิฟรอดเนี่ยไอ้ฮารอมเนี่ยครองฮารอมตลอดเวลาเลยลำบากนะแต่คนที่มาอุมเราะห์อิห์รอมแล้วอุมเราะห์แล้วก็ปล่อยให้ฮารอมและอยู่สบายสบายอย่างนั้นตอนสบายสวมหมวกติดศีรษะแล้วก็ใส่ชุดตามธรรมดาใส่น้ำหอมทำทุกอย่างนั่นแหละความสุขเรียกว่ามุตาอุมรเนี่ยตอนแรกเลยห้ามเรื่องนี้แล้วก็ใช้คำว่ามุตตะอันนี้ก็เหมือนกันมุตตะนี่ก็คืออะไรก็คือสิ่งที่แทนมาแต่สิ่งที่อำนวยประโยชน์เรียกว่ามุตตะอย่างนี้ใครจะมาอ่านนี่นิ้วหุกฮะนักปราชญ์บางคนก็บอกว่าไม่ต้องให้มุตตะสับสนละอะไรมุตตะคือคำศัพท์นี่เขาใช้แต่ในเงี้ยตรงมันเนี่ยแต่ละหมวดมันมีนี่บอกไว้ก็ดูจะมีอะไรละอีกعلى الموسى يقدره على الموسى قدره دوتنا في قوفو من ميمن في تامك لن قام ساماك موسى كن بوي من بوي من خان كن دي مي قام ساماك كن لن قام ساماك قطن هاي متا في هاي سين أمو بيوت في هاي سين تان مهر في مري تقلون ينا تاو قام لن قام ساماكوعلى المقتر قدره لما في قوه ياك مقتر ياك من في تام جملن قام سامسون ก็เท่าที่มีเนี่ยก็ต้องให้มาหมาตากัมบิลมารูฟเป็นการให้ประโยชน์โดยชอบธรรมโดยชอบธรรมฮักกันอะลัลมุสลิมีนเป็นสิทธิเหนือผู้ก็จะทำดีทั้งหลายฮักกันนี่เนี่ยขึ้นข้างบนเลยขึ้นข้างบนตกลงกันแล้วบอกเขาแล้วอย่างบรรยายตกลงกันแล้วนะรอซีดนะถ้าฉันก็ขึ้นข้างบนเลยนะอ سموه حقا للدواء في التيه ما جناء فيه حقا للدواء في التيه حق الآدم محفوظ هاي حق الآدم في التيه شديد هو خير شديد هو خيين زمان وخيين إذا هو حقا على المسلمين إن شديد نية فوق رقم دي تنها خلطة علي خلطة علي خلطة علي خلطة علي فوق رقم دي نية تنساية خيين ساي خيين بساي不差的吗？啊，那东西怎么差呀？那从我女儿里头来，东西进女儿，小时候，这房子低，真的，从这俺来财务那边呢，俺女的说，从俺爹爹那里，从高山不差的呢，这个路我们马路上，不容易。มันเป็นสิทธิของสตรีของผู้หญิงนะต่อผู้ชายผู้ชายต้องจ่ายมาแต่นี่มาไม่ได้ตกลงกันแสดงว่าถ้าไม่ตกลงก็ต้องมีมุตาจะต้องมีสิ่งประโยชน์อันเนรประโยชน์หมายถึงว่าทรัพย์สินอะไรสักอย่างต้องให้ไม่ใช่ว่าไม่ได้กำหนดระเบียบนะต้องให้นะต้องให้แต่กลายเป็นสิทธิของผู้หญิงเนี่ยต่อผู้ชายผู้ชายเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องจ่ายแต่ในสารักสุดท้ายละคำว่าสิทธิเนี่ยสิทธิสิทธินะฮักตัวเนี่ยถ้าเราเอาคำว่าให้แล้วให้แล้วนี่แปลว่าทดแปลว่าเนี่ยต่อต่อสมัยนี้ว่าถ้าจะกลายเป็นสิทธิของฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามของผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายแล้วนะผู้หญิงเป็นสิทธิของผู้หญิงต่อผู้ชายที่กระทำความดีไอ้ที่มันสร้างความสับสนในตรงนี้นี่คืออะไรคือแปลคำว่าฮักกอมเนี่ยสิทธิตามคำศัพท์นั่นแหละนี่ใช่แต่ไม่ใช่ความสับสนแล้วทีหลังเนี่ยเหนือนี่เขาก็แปลตามคำศัพท์คำว่าอาลาอาลานี่แปลได้หลายความอาลาไปว่าอัลลอฮ์มานุอาลาลาอัลลอฮ์ซิชวะอัลลอฮ์ทรงประทับเหนือบัลลังก์อาลาสวาอิลสมาพระองค์ทรงมุ่งและอยู่เหนือชั้นฟ้าอะไรแต่ให้เราตรงนี้นี่มันแปลว่าเหนือนี่นะมันใช้ได้ในนี้หนึ่งแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าแปลตรงนี้อย่างนี้นี่นะด้วยภาษาไทยเนี่ยมันจะสร้างความสับสนก็จะแปลว่าฮักตันอัลมุสลิมเป็นสิทธิของสตรีของภรรยาของผู้หญิงนะที่ถูกหย่าและไม่ได้กำหนดมาฮักเป็นสิทธิของเขาต่อสามีที่ต้องการกระทำความดีคืออย่างนี้แต่ก่อนนู้นตกลงกันแล้วนบียิ่งกว่าผมนะนบีเห็นอัลฮะซันอัลฮุซัยมีนกำลังคุตบะอยู่ฮะซันเนี่ยนั่งเล่นอยู่ข้างล่างลงเลยลงจากมิมบันเนี่ยไปหอมฮะซันอัลฮุซัยบอกว่าลูกผมจะต้องอยู่ในบรรยายนี่บรรยายไม่ได้จงอยู่ไปจัดที่การกำหนดมาฮัดเนี่ยไม่อยู่อาทิตย์ไม่ใช่รูปแต่ตัวมหัศจรรย์ต้องมีมหัศด้วยเหตุใดว่าจะไม่กำหนดมหัศแล้วไม่ได้กำหนดมหัศก็อาจจะเป็นหลายเหตุผลแต่โดยรวมมาขอบอกว่าการไม่กำหนดการนิกาห์ที่ไม่กำหนดมหัศเนี่ยเรียกว่านิกาห์ฟุตตัฟวีดนิกาห์ฟุตตัฟวีดนิกาห์ตัฟวีดคือนิกาห์มอบหมายนิกาห์มอบหมาย ฝ่ายผู้หญิงนี่นะมอบหมายวาลีบอกว่าท่านเป็นวาลีของฉันก็ดำเนินการแต่งงานโดยที่ให้มอบหมายให้ท่านนี่นะเป็นผู้จัดการเรื่องมาจะกำหนดจะไม่กำหนดในจำนวนเรื่องเขาแล้วก็จะมีการตัดสินไม่มีการกำหนดมาเพราะวาลีด้วยการมอบหมายของฝ่ายผู้หญิงนี่นะไม่ได้กำหนดมาใช่ได้ไหมใช่ได้ผิดไหมไม่ผิดก็เลยแสดงว่าก็รำบอกว่าน่าจุนาไม่มีบาปใดๆบางที่นะครับเป็นเผ่าเดียวกันนะญาติพี่น้องกันพ่อเจ้าสาวกับพ่อเจ้าบ่าวเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันนั่งด้วยกันลูกเองกับลูกฉันแต่งงานกันเออได้เวลาแต่ฝ่ายนี้จะเป็นวันนี้ของผู้ชายนี่ก็วันนี้แล้วก็อาคตไปเลยญาติพี่น้องกันลูกๆเนี่ยเขาก็เคารพผู้ใหญ่เขาไม่ติดใจพ่อแม่เนี่ยจะให้แต่งงานให้ลูกก็ยอมบางที่มันอย่างนี้นะบางที่เนี่ยเขาอบรมลูกหลานเขาอย่างนี้จริงๆลูกก็ยอมไม่มีปัญหาไม่ขัดข้องอะไรทั้งสิ้นคือเชื่อในพ่อแม่มากเลยตอนนี้แบบนี้อะไรแบบนี้พอลูกมีน้ำมอบหมายให้พ่อในการการทุกอย่างสนิทกันมากนะพ่อจะหากว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเออแล้วเองจะให้มาให้ได้ใช่อุ้ยดีอย่างกระดาเลยอย่างกระดาเขาเนี่ยเรื่องญาติพี่น้องก็ต้องคุยเรื่องมาให้ได้ไงเรื่องนี้ดูคุยกันที่หลังก็ได้นะเขาสาดก็เรียกว่าเอาซื้อแล้วนะซื้อนี่หมายถึงว่าเราต้องการแล้วแค่ขอหนึ่งก็ถือว่าโอ้ยิ่งใหญ่แล้วจะมาพูดเรื่องมาให้เนี่ยแสดงว่ามันเป็นสตางค์นะเขาถือว่าตกตักไม่คุยบัดอันนี้ให้เหตุผลนะว่าสมัยบางครั้งนี่เขาไม่คุยกันเรื่องมาจะมีข้องตรงนี้ก็ไม่ถือว่าบาปเพราะไม่มีใครตั้งใจว่าแต่งงานแล้วจะหย่าแต่ปัญหาว่าถ้าหย่าแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหาที่ไม่ได้ตกลงมาฮัตไว้เนี่ยผู้หญิงต้องมีสิทธิ์ศาสนาจะได้ไม่มีทางสำหรับไม่เป็นทางเบี้ยวทางหนีสำหรับคนที่ไม่มีจริยธรรมคนที่มีความรับผิดชอบนะเออไม่ได้กำหนดตัวเบี้ยวเลยไม่ต้องให้อะไรเลยนะเราบอกว่าฮักกันอาลมุขซีนเป็นสิทธิของว่าต่อมุขซีนีผู้กระทำความดีเราต้องทำทั้งนี้อุลามะก็ขีลาสันครับเรื่องการให้มุตอาการให้ทรัพย์สินส่วนหนึ่งแทนมาฮักที่ไม่ได้ตกลงกันว่าการอิสตัลฟันอุลามะอุฟีมุตอาติลมุตัลลักอุลามะก็ขัดแย้งกันในเรื่องมุตอาคือทรัพย์สินที่ต้องให้แก่มุตัลลักผู้หญิงที่ดุยาโดยที่ไม่ได้แตะต้องนะหรือโดยที่ไม่ได้กำหนดมาฮัลฮิยาวาจิบะตุนเอามุสตะฮับบะเป็นวาจิบหรือมุสตะฮับฟะมินัลอุลามะบางท่านนักกะบางท่านบอกว่ามุสตะฮับบะตุนมุตลักไม่ใช่วาจิบนะเป็นมุสตะฮับไม่ใช่วาจิบเป็นมุสตะฮับทั้งนี้อุลามะที่บอกว่ามุสตะฮับนี่ไม่ใช่หมายว่าเออไม่ต้องให้ก็ได้แล้วไม่ต้องให้อะไรเลยนะไม่ใช่อุลามะนี่เนี่ยต้องบอกว่าไม่ต้องให้นี่มุตอาเนี่ยแต่มาฮารเนี่ยต้องให้เอาแล้วจะต้องกำหนดมาฮารยังไงก็บอกว่ามาฮารมิสิจะอธิบายมาฮารมิสิก็คือมาฮารที่เท่าเทียมกับชายาของผู้หญิงคนนั้นนะอย่าพี่น้องเขาอะที่เขาเคยแต่งงานกันนะเขาเคยเรียกมหัศจรรย์อ่ะดูเฉลี่ยนี่นะปานกลางของมหัศเนี่ยนั่นแหละที่ต้องจ่ายให้ผู้หญิงคนนี้อันนั้นเราวาจิบแต่มุตอาเกินกว่านี้เนี่ยให้สิ่งอำนวยประโยชน์ทรัพย์สินเกินกว่านั้นเนี่ยนี่เขาบอกว่ามุสตะฮับไปขึ้นอยู่ที่กำลังความสามารถจะให้หรือไม่ให้อันชาบที่เขาบอกว่ามุสตะฮับเนี่ยอิหม่ามชาบีกล่าวจะต้องเลือกมุตอาแต่อายุขบันชูฟีนะนี่นะสำนวนแบบนี้สะอาดอิหม่ามชาบีก็ถูกขังมุตอาเนี่ยต้องเข้าคุกไหมอะไรนี่ใช่เลยมีการมุตอาของเชียร์ก็เรื่องมีการมุไม่ใช่เนี่ยเขาก็ถามอิหม่ามชาบีนี่บอกว่าเรื่องมุตอาเนี่ยมีเข้าคุกไหมหมายรวมว่าถ้าไม่จ่ายมุตอาเนี่ยในชำระมุตอาเนี่ยกอบีดาโตเนี่ยสามารถที่จะสั่งเข้าคุกไหมจนกว่าให้จ่ายไหมقرا شعبيت بأن على الموسى يقدره وعلى المكسر قدره كي يجيت من الأنقام سماء خيمي قطعي خيمي ما قطعي ماي قال الشعبيت تاكن شعبي بيت العوان والله ما رأيت أحدا حبش فيها حبش فيها، والله لو كانت واجبة لحبش فيها القضاء. شعبي يتم تابعين همين كده يتوب صحابة ليلة كان بيشت شيء انتباره التابعين سهولة بنا تابعين هو ว่าฉันขอสาบานว่าไม่เคยเห็นใครไปดูในประวัติที่ฉันได้ศึกษากับซอฮาบะห์และกับยุคซอฮาบะห์ยุคคุลบ้านเนี่ยไม่เคยเห็นใครเนี่ยสิเป็นดาโตและเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นและขึ้นศาลกันเนี่ยไม่เคยเห็นใครฮะบะชะฟีฮะได้จำคุกคนที่ไม่ยอมจ่ายมุตะวัลลอฮิขอสาบานว่าลาวกะนะตวาญิบะตันถ้าเรื่องมุตะอะนี่เป็นวาญิบต้องจ่ายนะและฮะบะชะฟีฮะกุฎอบรรดาดาโตกอดีเนี่ยผู้รักษานี่ก็ต้องสั่งเข้าคุกถ้าไม่จ่ายนี่เองเข้าคุกนะแต่เขาไม่เคยเลยมีคนเดียวเขาก็ไม่สั่งจำคุกไม่สั่งจำคุกชอบมีกำลังตีความว่าไอ้สิ่งที่ไม่มีโทษนะก็ไม่เป็นข้อบังคับทางกฎหมายตั้งแต่เป็นทฤษฎีทางกฎหมายไม่มีโทษก็แสดงว่าอนุโลมอนุโลมอันนี้โดยปริยาเข้าใจโดยปริยาชอบมีก็เห็นว่าอย่างนั้นโดยปฏิบัติข้อปฏิบัติของศาลอิสลามในยุคซอฮาบะห์และตะบีอีนไม่เคยได้ยินเลยว่าดาตุคนหนึ่งเนี่ยพอเห็นใครที่ยาแล้วก็ไม่ได้กำหนดมาฮัจญ์พอดาตุบอกว่าเอาจะจ่ายมุตะอะฮ์ก็ไม่ยอมจ่ายมุตะอะฮ์เนี่ยก็อย่างนั้นเองเข้าคุกไม่เคยมีถ้าไม่เคยมีแสดงว่ามันไม่ได้เป็นข้อบังคับถ้าไม่ทัศนะแต่ลักษณะของอุลามะส่วนมากจะไปอัครรุ่นอิลาวูจูบิฮ์ว่าเป็นวาญิบที่ต้องจ่ายเราเนี่ยมาที่เขาขัดแย้งกับที่เขาบอกว่าวาญิบต้องจ่ายนี่เขาขัดแย้งกันว่าที่วาญิบต้องจ่ายนี่สำหรับผู้หญิงที่ทุกยาทุกคนนั้นไม่ได้กำหนดมาให้หรือเฉพาะผู้หญิงที่ถูกยาและไม่ได้กำหนดมาและไม่ได้แตะต้องด้วยไม่ได้ถูกแตะต้องหมายถึงว่าไม่ได้ร่วมหลับนอนระหว่างภรรยาสามีด้วยมีสามทัศนะعلى أقوال أحدها أثناء من بابا متعامل جمرة قوي يمكن لي تبيع لما دي كمور مهار ما هو رب لبنا ما يرم لبنا وينا كما دي كمور مهار لاني توني متع لعموم قولي تعالى فأبن خمدا رغلا توقع في الله بابا وليه مطلقات متاع بالمعروف حقا على المستقيم أيامينينا إذ أيام المسوء البقرة يميما حتى جميلة تمان هاهوك أيام حقاً على المستقيم واجباً حقاً بين ستي طابوتياً بين الله فقال البقاء بين ستي دي دخل دنهم ولقوله تعالى لأيك آيان من سورة الأحزاب نكف الله ربك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومستعكنا وشرحكنا شراحاً جميلاً لأنه كان في النبي صلى الله عليه وسلم تي فريا نبي بانخن في التعقب لبن بن قبط النبي واه شميتكم خوني لنبع لنبع كماي لنبع قوم نبي يأتون نبي ميني رايدا سو وكين كمي خي ميني كين ميني كين خون دي يو ก็ไม่เคยสุขเต็มที่นะก็บ่นกันนบีก็เลยไม่ตอบเฉยจนมีวะฮีมีคำสั่งสอนนี่มาจากอัลลอฮ์ให้นบีเนี่ยเสนอกับบรรดาภรรยาทั้งหมดเลยแต่หากว่าพวกเธอเนี่ยต้องการโลกดุนยานี้นะและความสำราญความสนุกสนานในโลกนี้ต้องการความกว้างขวางนะได้เลยฉันเนี่ยจะให้มุตะและยาพวกหมายถึงว่าคนที่จะเป็นภรรยานบีเนี่ยจะแสวงหาความสุขในโลกนี้เนี่ยไม่ได้นบีบอกว่าอยู่ด้วยกันอยู่ไม่ได้ฉันไม่จะอยากให้แล้วก็ไปอยู่ตามสบายแต่ถ้าจะอยู่กับนบีเนี่ยก็ต้องสบัดอดทนอุลามะก็เอาจากอายะห์เนี่ยตะตาฮาไลนะก็ได้เลยแต่มักเตียวคุณเนี่ยจะให้มุตะอะห์นี่สิทธิوقد كنا مفروضا لهن ومدخولا بهن ทัศนะนี้เนี่ยเขาบอกว่าแม้กระทั่งผู้หญิงที่กำหนดมาฮัจญ์ด้วยเพราะอายะห์นี้ได้พูดถึงบรรดาภรรยาของนบีทั้งหมดซึ่งมีส่วนหนึ่งจากภรรยานบีที่กำหนดมาฮัจญ์ไว้อย่างแน่นอนฉะนั้นทัศนะนี้ก็บอกว่ามุตะฮานีวาญิบด้วยนะนอกจากมาฮัจญ์ที่ไม่ได้จ่ายและต้องจ่ายนี่ก็ต้องมีมุตะฮานีด้วยมีทรัพย์สินส่วนหนึ่งตามอัธยาศัยตามกำลังความสามารถของสามีเมื่ออยากเนี่ยและนี่คือทัศนะของซัยด์อิบนุจุบัยรุอะบิลอาลีอัลฮัสซุบัสรวะฮุวะฮักกอลชะเป็นทัศนะของอุลามะนะครับนี่แหละเป็นทัศนะหนึ่งในนิติศาสตร์อิสลามที่คนส่วนมากไม่รู้แม้กระทั่งในมัซฮับซะฮีอันนี้เป็นทัศนะหนึ่งในมัซฮับซะฮีซึ่งมีสองทัศนะทัศนะหนึ่งบอกว่าไม่วาญิบทัศนะบอกว่าวาญิบไม่ใช่มาฮัจญ์อย่างเดียวไม่ใช่ยานะเพราะว่ายาแล้วนี่ไม่ใช่ยาฟรีนะยานี่ก็ต้องมีอะไรแบบมีของขวัญให้ไปด้วยทำไมอุลามะเขาให้เหตุผลบอกว่าบัดดะลอิติฮัจญ์บัดดะลอันอิติฮัจญ์อิติฮัจญ์อิสลามนี่มีบางเรื่องนะเนี่ยศึกษาเรื่องศึกษาไอ้คนจีวันลูกเนี่ยคนเนี่ยนมนุษย์เชื้อชาติถ้ารู้หลักการศาสนาจริงๆแล้วก็จะเสียดายจะเสียดายทำไมเรางูขนาดนี้ทำไมไม่ยอมให้อิสลามมาปกครองพวกเราเห็นว่าผู้หญิงพวกผู้หญิงที่เรียกร้องสิทธิสตรีแล้วก็กล่าวหาอิสลามว่าอิสลามเนี่ยเป็นกฎหมายโหวตต่อสตรีเป็นกฎหมายที่ไม่ให้สิทธิแก่สตรีอย่าแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่าแล้วเนี่ยไม่ใช่อย่าแล้วก็ปล่อยอย่าแล้วก็ต้องให้มุตะคือให้สิ่งที่อำนวยประโยชน์ให้ความสุขแก่นางตามกำลังความสามารถถ้ายากจนก็ต้องให้นะตามความกำลังความสามารถแต่เขาบอกว่าผลที่ต้องให้นั้นเหนือจากความมหัศจรรย์นะอย่าแล้วเนี่ยทำไมต้องให้เขาบอกว่าบัดเดลันลิมอิฮัสเชยความเหงาหมายถึงว่าอยากกันแล้วนะจะได้สิ่งเนี่ยไม่โกรธผู้ชายไม่โกรธนะนี่ครับให้ของขวัญนะครับอยากกันแล้วก็อย่าโกรธกันเพราะรู้เนี่ยว่าผู้หญิงเนี่ยอยากแล้วผู้ชายอยากกันแล้วนี่ไม่อยู่ด้วยกันแล้วนี่ต้องเหงาผมใช้คำแปลง่ายๆนะครับอัลติฮาเนี่ยแต่ว่าอยู่คนเดียวอ่ะจริงมันไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบคุณค่าของความสุขที่มีอยู่ระหว่างอะไรอย่างกับสามีแต่ใช้อัตราเงินนี่ไม่ได้อัลฮัสซันอิบนุอาลีลูกท่านอัลฮัสซันก็แต่งงานผู้หญิงคนเขาบอกว่าอัลฮัสซันแค่เดมิชวาจิเป็นคนที่แต่งงานมากที่จริงเนี่ยท่านอัลฮัสซันไม่อยากจะแต่งงานคือแต่งงานเนี่ยต้องหย่าต้องแต่งงานสี่คนใช่ไหมต้องกี่คนทีนี้คนเนี่ยทั่วโลกอย่างมุสลิมนะเขาก็ยกลูกสาวให้นี่ไม่ใช่ต้องพูดธรรมดานะอัลฮัสซันอิบนุอาลีอิบนุฟาติมะห์บินต์มุฮัมมัดลานนบีแท้ๆตรงๆเลยหมายถึงว่าเขายกลูกสาวให้นี่นะหลานตัวเองเนี่ยจะเป็นลูกหลานนบีเนี่ยเป็นญาติในบ้องกันนบีแล้วมีใครเราไม่ยอมไปเนี่ยฮะฮัสซันเนี่ยเดินทางไปไหนนี่นะฮัสซันเอาลูกสาวบางครั้งเนี่ยฮัสซันก็ตกลงแต่งงานแต่คุยกับวารีนะแต่งงานก็เปลี่ยนใจแล้วอย่าเขาไม่คือมันไม่ใช่ข้อบังคับอะไรอย่าทั้งนั้นอย่าไอ้อย่าวารีแล้วก็ลูกสาวนี่ต้องการอย่างนั้นแต่ก็เปลี่ยนใจก็อย่าเราก็ต้องขอกลับถามท่านไม่อย่าเขาก็ให้มาฮัจญ์นี่นะ500ดิรัมเขาจะไปมาหาศาลนะผมจำไม่ได้น่าจะมากกว่านี้นะผู้หญิงง่ายไงเขาบอกว่ามะฮรุลกะลีลมินฮะบีบิลมุฟาซิกมันเหมือนเป็นมะฮรเล็กน้อยจากที่รักที่จะอำลาไป ยังไม่ได้เห็นเลยนะแต่ต้องการเนี่ยต้องการเป็นสามีเนี่ยเพราะอะไรหลานนบีแท้ๆซึ่งว่าอะไรที่ระหว่างภรรยาสามีนี่มันจะเอาอัตราของทรัพย์สินของเงินเนี่ยมาเปรียบเทียบไม่มีทางหรอกไม่มีทางแต่ศาสนาก็ยังกฎหมายนี่ยังมีน้ำใจกฎหมายนี่เลยยังมีน้ำใจที่จะให้มีข้อบังคับชดเชยความเหงาที่จะเกิดขึ้นกับฝ่ายภรรยาและฝ่ายผู้หญิงเนี่ยนะถ้าหากว่าสามีได้ตัดสินใจว่าต้องหย่าตอนนั้นที่สองอินน่าต้องยิบุลิมุตัลลักษะอิดาตุลิกัดกับลัลมะซีสเป็นมุตะอะที่วาจิบสำหรับสตรีผู้หญิงที่ถูกหย่าก่อนร่วมหลับนอนอัลมะซีสเนี่ยว่าว่าอินทานะมักรูดัลลาฮ์ถึงแม้ว่าได้กำหนดมาฮัตตะกะแสดงว่าสิทธิตรงนี้เนี่ยถ้าจะน่านี่เนี่ยบอกว่าเรื่องมุตะอะเนี่ยเฉพาะผู้หญิงที่ถูกหย่าก่อนที่ร่วมหลับนอนلقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن أحزابنا وبناموس التعتبوك تعالي سمتك بناموس التعيين لا يعفوك من طلقتمهن من قبل أن تمسوهن قال دي جرون لما انكفوك من فما لكم عليهن من عدة تعتبون من عداتك وغنانتم قال كفوك كفوك تعال فمتعوهن بلن فتن تنهي متعاك فتنان وشرحوهن شراحا جميلا لتن يعفو خوني بيدي فنيهم بخاري ببن دقنا إن نمشي الصعيد ونفن رمينا دان سهل بن سعد وأبي أسيد بيك العوار فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس مرتك أميناء بنت شرحبي تنانك أميناء بنت شرحبي أميناء بنت شرحبي ก็เป็นภรรยานบีคนหนึ่งเคยได้ยินชื่อไหมไม่เคยได้ยินนบีไม่ได้แต่งงานเพียง9คนนะนบีแต่งงานเกือบ18ท่านแต่เสียชีวิตขณะมีภรรยา9ท่านและในระยะชีวิตนั้นเนี่ยก็เคยรวมภรรยาในการปกครองของท่านเนี่ย11ท่านก็เคยมีแต่ที่เคยแต่งงานในประวัติเนี่ยเขาจะได้ในรวบรวมในประวัติศาสตร์และในหนังสือในรายงานฮาริสต่างๆนี่ก็ประมาณ18ที่แน่นอนเลยนะประมาณ18ก็เป็นสุชียะเป็นสิ่งเฉพาะท่านเลยอุมัยมะบินตุชะฮ์อุมัยบินตุชุรห์บีนนะเป็นผู้หญิงที่ดูเหมือนกับผู้หญิงที่คนใดก็ได้ละเอียดอ่อนหน่อยเรียกว่าไม่มีประสบการณ์ขี้กลัวหรือขี้งอนหรือยิงเหตุใดก็ตามที่เราบอกมันต้องมีเหตุเพราะอะไรเพราะแต่งงานกับนบีแล้วเนี่ยนบีเฝ้าบ้านนบีเฝ้าเนี่ยยื่นมือแค่จะสัมผัสจะแตะนะเขาก็แสดงความรังเกียจแสดงความรังเกียจเหมือนน่ะนบีสมมติว่านบีจะจับมือเลยจ้ะดึงมือละถ้าเขาละเอียดอ่อนแล้วนบีก็ละเอียดอ่อนกว่าแต่ว่าละเอียดอ่อนนะนบีก็ละเอียดอ่อนกว่าไม่มีนะตบบังคับด่าเป็นอะไรเย้ยนบีทำยังไงพอแสดงความรังเกียจต่อนบีนะฟะอัมรอะบะอุชัยอันจะฮิซะฮะวะยักซูฮะฟะบัยนอัจรกัยก็เกรียกอุชัยก็เป็นญาติผู้หญิงคนนี้เป็นวะลีของเรียกอุชัยให้มุตะอาของเขามุตะอาของเขานะตัวสองตัวแล้วก็ให้ทำบ้านอย่านบีก็อย่าไม่บังคับทำไมก็แค่วันแรกเนี่ยคือได้แสดงความยินดีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ต้องบังคับนี่คือความละเอียดอ่อนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเรื่องสำคัญนะครับในความสำคัญระหว่างภรรยาสามีความละเอียดอ่อนไม่มีนะครับในเรื่องการแต่งงานไม่มีอะไรที่เรียกว่าบังคับนะแค่รังเกียจแล้วก็หลายรายนะครับตัวเราจะทำยังไง ด่าผมว่าน้ำผมเนี่ยด่าหยาบคายต่อหน้าชาวบ้านผมก็บอกว่าไม่รู้นะผมแนะนำให้หย่าทำไมล่ะผมก็มาถามผมทำไมเรื่องทำไมล่ะทำไมล่ะแกก็ยังมีลูกฉันก็สงสารลูกแล้วมาปรึกษาผมทำไมอยู่ด้วยกันอยู่กันแล้วก็โทรมาถามอีกชีวิตไม่ไหวแล้วมันทำอย่างนู้นทำอย่างนี้เนี่ยอะไรจะมาก็ยังก็บอกแล้วนี่ให้ยาที่จริงนี่นะคุณก็อยากยาแต่สงสารลูกโอ้ยผมนะตั้งแต่ครั้งแรกเลยบอกว่าท่านครับคนดังเกียรติเราเนี่ยคุณด่าเราเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะอีกแล้วไม่กี่ครั้งเดียวนะหลายครั้งแล้วไม่ใช่ด่าในบ้านนะแค่ให้คุณฟังนะด่าให้คนอื่นฟังนะโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้มันรับไม่ได้ก็สุดท้ายมันก็ต้องหย่าพอถึงจุดที่โอ้ยทนไม่ได้แล้วที่จริงเนี่ยเขาไม่ต้องรอให้ถึงจุดที่ทนไม่ได้แล้วแค่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยรังเกียจเขาแล้วอยู่นี่นะไปเนี่ยจะได้ปณีปนอมฮะไอชอบที่หน้ามึงอ่ะมึงมีอะไรแล้วชุ่มดีแล้วผู้หญิงแล้วคุณยังจะเอาเขาอีกอ่ะเขาชุ่มดีแล้วไม่มีดีแล้วเขาลืมแล้วดีหมดแล้วแบบนี้เราก็เป็นทบทวนนะอันนี้มันไม่ใช่เป็นบทเรียนสำหรับคนที่อยากไปหย่านะว่าเออใครรังเกียจใครไม่ใช่เพราะว่าแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันเนี่ยอะไรนะอย่าให้ในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรบังคับพูดโดยดีทำด้วยความสมัครใจให้ทำด้วยความสมัครใจไม่อยากทำอย่างบังคับเห็นไหมครับยกเว้นอะไรข้อบังคับผมศาสนาเราเพราะเวลานี่ไม่ใช่เส้นที่จะสมัครใจนะละหมาดไม่ละหมาดต้องละหมาดแล้วไม่ละหมาดไม่ดีนะมันนั่งหาแล้วจะเป็นเรื่องนั้นมีเรื่องนะนี่ไม่ได้นี่ต้องมีเรื่องนี่ต้องทำเรื่องทำเรื่องนี้เนี่ยนะทำความสะอาดบ้านไม่ทำทำกับข้าวเนี่ยนะไม่ทำอย่าถือให้มันผ่านเป็นเรื่องแน่ภรรยากับสามีก็เหมือนกันเห็นสามีอะไรที่มันไม่พอใจก็เป็นเรื่องโลกธรรมดาต้องให้มันผ่านแต่เป็นเรื่องศาสนานี่ก็ต้องเตือนกันต้องถือเพราะเรื่องศาสนานี่ละเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นที่สามว่าอันในมุตอาตอินนามะตจิบุลิมุตันนักติอิละลัมยะดขุลบิฮ์วะลัมยัฟรุบลาห์นี่คือเพราะฉะนั้นที่สามที่เราบอกว่าตามปัจจัยที่ระบุในชูรานี่มันต้องมีสามประการคืออย่าโดยที่ยังไม่ร่วมหลับนอนกันและไม่เคยกำหนดมาฮัจญ์อย่างแน่นอน فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها นี่เขาบอกว่าถ้าหากว่าอย่าและไม่ได้กำหนดมาฮัจญ์แต่เคยร่วมหลับนอนเนี่ยอันนี้ไม่ให้มุตะอันนี้จะให้มหรุลมิซลคือมหรปานกลางของมหัศทายาของผู้หญิงคนนี้ไม่ได้กำหนดมุตาไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ความขี่อยู่ที่อัตยาชัยของฝ่ายสามีเนี่ยไม่ใช่อีละจานะมุฟวิดะตันบอกว่าจะให้มหัศเท่ากับหรือปานกลางเฉลี่ยจากมหัศของทายาเขาเนี่ยก็หากว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยตอนแต่งงานเนี่ยเป็นการแต่งงานกับวีบมีเจ้ากับวีบคือผู้หญิงมอบหมายให้วลีก็ไม่ได้กำหนดแล้วและหย่าโดยไม่ร่วมหลับนอนแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องให้มหัศบางกลางของทายาทเขาว่าอินทามะกับซารบะละฮะวะตัลลักฮะกับละดุคูลวะจับะอะลัยฮะชัตุลมาดะฮะกว่าหย่าและไม่ได้ร่วมหลับนอนแต่เคยกำหนดมหัศแล้วแน่นอน5,000 บาทสมมตินะประมาณ 5,000 บาทอย่าแต่ไม่ได้หลับนอนอันนี้เนี่ยก็ต้องคืนครึ่งของมหัศ ไม่มีมาหัดทั้งหมดยังไม่ร่วมหลับนอนนะและอย่าและกำหนดมาหัดแล้วในห้าวันอันนี้ไม่คือมาหัดหมดแต่จะคืนขึ้นหนึ่งของมาหัดฟะอินดะคอละบิฮาแต่ถ้าเราร่วมหลับนอนแล้วและกำหนดมาหัดแน่นอนแล้วถ้าอย่าแล้วนี่นะต้องจ่ายมาหัดต้องชำระมาหัดให้หมดที่กรณีทั้งหมดมีกรณีที่เขายังไม่ได้ชำระมาหัดนะอย่าเข้าใจผิดนะเขาจะหาว่าตอนแต่งงานนี่กำลังมีการกันนี่นะนี่เนี่ยมาหัดที่วางไว้ต่อหน้านี่เขาจ่ายแล้วชำระแล้วเนี่ยตอนยาก็ไม่เกี่ยวหมดแล้วจบแล้วยานี่ก็จบแล้วไอ้ปัญหาที่เขาพูดตรงนี้ถ้าไม่ชำระซึ่งเป็นประเพณีของอาหรับดั้งเดิมว่าเรื่องมหันต์นี่เขาไม่ถือไอ้ถือว่าต้องชำระแต่เขาถือว่าเป็นสิทธิขันนมนั่งจะกำหนดเท่าไรก็กำหนดแต่ฝ่ายวารีเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ถือหรอกเขาจะกำหนดเยอะแต่เขาไม่ถือนะจะจ่ายเมื่อไหร่ก็จ่ายนี่ก็เป็นทางออกนะครับสำหรับสังคมของเราเรื่องมหัศจรรย์บางคนเขาเข้าใจเขานึกว่ามหัศจรรย์นี่ต้องชำระหมดก่อนที่จะข้าพเจ้าให้ท่านนี่ต้องเตรียมไว้นะต้องเตรียมไว้ขาดบาปต้องไม่ได้เพราะเขาจะว่าต้องเตรียมไม่ใช่นะมหัศจรรย์นี่นะยอดยอดหมดเลยหมายถึงว่าให้ตอนตายก็ได้หรือจะชำระเป็นงวดชำระเป็นผ่อนนะผ่อนมาเนี่ยก็ได้นั่นเป็นทางออกนะครับสำหรับสังคมของเราวันนี้บางคนหรือฝ่ายครอบครัวของฝ่ายเจ้าสาวบางคนนี่นะมักจะเรียกมหัศจรรย์นะแล้วก็ไอเราในฝ่ายผู้ชายเนี่ยก็อยากจะเอาผู้หญิงคนนี้เขาก็มาบ่นผมก็เสียทำยังไงดีเขาเรียกมาสักแสนหนึ่งเขาก็มีมั้งล่ะเขาไม่มีเนี่ยนี่ก็ไม่จริงจังที่อยากก็คืนดูกว่าเชี่ยกว่าต้องทำไงก็ไม่รู้สิผมจะเอาคนนี้คุณมาถามผมอยู่ผมตอบง่ายนะคุณไม่มีก็ไปหาคนอื่นอยู่จะให้ผมตอบยังไงอาจารย์ผมเนี่ยที่สอนกูอ่ะเขาตกลงกับบัวลีมันลงบัวลีมาเห็นเงินสมมติมาท่านนี่นะห้าหมื่นนะมาที่มัสยิดคนมาเนี่ยเต็มมัสยิดอาจารย์ผมเนี่ยดังมากในวันลงแต่งงานเนี่ยเต็มมัสยิดเลยบัวลีเขาก็พูดกับอาจารย์ผมบอกว่านี่มาที่จะแต่งงานเนี่ยนะแสนหนึ่งอาจารย์ผมบอกนะแสนเขาตกลงห้าหมื่นไปเอาแสนมีมามัสยิดแล้วนะคนเต็มแล้วนะถ้าพวกคุณมาทำยังไงอ่ะฮะเสร็จเลยใช่ไหมอาจารย์ผมก็สลามอะไรคุณครับนี่ไปไหนไม่ต้องงานครับลูกชิ้นไหนทำได้ไงก็ไม่ต้องงานเราตกลงกันห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นเออมันต้องอย่างนี้นะอันที่จริงเนี่ยเรื่องการเรียกมหัศจรรย์นี่นะมันเป็นโรคของสังคมมันเป็นโรคของสังคมแต่อย่าพูดว่ามันเป็นปัญหาของฝ่ายผู้หญิงหรือว่าเรื่องผู้หญิงอย่างเดียวมันก็เป็นปัจจัยของปัญหานี่มันหลายมันซับซ้อนมันซับซ้อนเขาเรียกมหัศจรรย์เพราะอะไรอยากรู้ว่าเขาแน่ใจหรือเปล่าพร้อมที่จะเสียสละหรือเปล่าอันนี้จะเป็นความคิดอย่างเรามีไม่มีลูกสาวเนี่ยพอมีลูกสาวแล้วเนี่ยบางครั้งเราต้องการทำแบบนั้นบางครั้งมันไม่ใช่เป้าหมายใช่ไหมไม่ใช่เป้าหมายเนี่ยใช่ไหมแต่เป้าหมาย คือชื่อเสียงในสังคมอะไรบางอย่างอันแบบที่เป็นข้อตำหนิทีนี้เราว่าเองและปัญหานี้จะแก้ไงบางครั้งผู้หญิงก็ไม่ติดใจแต่ฝ่ายวารีที่เขาติดใจเขาจะแก้ไขปัญหายังไงเราต้องเตือนว่าแก้ไขต้องแก้ไขหลายระดับต้องเตือนต้องให้ความรู้แล้วฝ่ายผู้ชายเนี่ยต้องแสดงศาสนามารยาทความเป็นลูกผู้ชายนี่คือสำคัญที่เขาเรียกมาห้ามกันเยอะนี่นะเพราะอะไรเพราะไอ้พวกผู้ชายที่มันทำให้คนอื่นคนดีเนี่ยเสียหมดผมไม่ได้เรียกมาห้ามสิใช่ไหมแต่ถ้าหากว่า ประวัติของนี่โอ้ยลูกไม่ต้องห่วงเลยลูกสาวนี่คนนี้นี่ไหมจะอยู่กับเขาเนี่ยดีกว่าอยู่บ้านฉันอีกดีกว่าอยู่บ้านพ่อแม่อีกถ้าอย่างนี้นี่เขาจะเรียกมาสูงทำไมล่ะปัญหาเนี่ยเขาเรียกมาเนี่ยจะได้ด้วยหมอนี่มันจริงใจแค่ไหนนะครับยังไงก็ตามบอกว่าปัญหานี่คือปัญหานะและปัญหาเรามองว่าบางที่เนี่ยบางท้องถิ่นเนี่ยมองว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยแต่บางประเทศเนี่ยเป็นปัญหาระดับประเทศซาอุดีประเทศแอลจีเรียนี่คือจะเอ็นเนี่ยเป็นปัญหาระดับชาติเพราะอะไรเรื่องน้ำสูงแล้วก็กลายเป็นกติกาเลยนะคนดีที่อยากจะไม่เรียกมหัศน์ไม่อยากจะเรียกมหัศน์ไม่อยากจะเรียกมหัศน์สูงไม่ได้โดนด่าโดนตำหนิเกรงใจชาวบ้านก็คนก็มาขอลูกนี่เขาไม่อยากเรียกมหัศน์สูงแต่ถ้าไม่เรียกมหัศน์สูงโดนด่าญาติพี่น้องก็ด่าก็กลายเป็นปัญหาผู้หญิงทุกคนในระดับนี้เนี่ยมหัศน์ต้องแสนสองแสนสามแสนตกลงในยุคนี้เนี่ยยุคแห่งตะวันตกทุกเสรีภาพเนี่ยเรื่องเยาวชนเนี่ยถ้าเจออะไรแบบนี้มีก้าฮาลาลนะให้เป็นครอบครัวเป็นทางการทำไม่ได้เองต้องไปทำงานสะสมเงินเนี่ยแค่มาฮับนี่นะจ่ายให้ครอบครัวเนี่ยสองแสนสามแสนนอกจากค่าเลี้ยงนอกจากที่อาหรับนี่เราต้องบ้านเนี่ยต้องซื้อด้วยนะฝ่ายผู้หญิงเนี่ยไม่จ่ายอะไรเลยนะครับผู้ชายเนี่ยต้องทำหมดทุกอย่างตายแล้วสิครับกว่าจะแต่งงานนี่ก็60-70ปีแล้วและยิ่งเศรษฐกิจบางประเทศเงินเดือนนี่ไม่พอใช้เลยเงินเดือนเนี่ยเดือนละ1,000-2,000เงี้ยจบเลยสิส่วนมากก็ต้องคนรวยแต่งงานทำยังไงคนจนก็ต้องไปหาคนจนบางครั้งเนี่ยคนจนก็เรียกมหาสูงทำยังไงเดี๋ยวนี้ผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานกับวานะอายุที่ไม่ได้แต่งงาน40-50ซาอุดีเนี่ยเป็นปัญหาสูงนอกจากนั้นปัญหาซับซ้อนที่ตามมาเรื่องจีนมีสุดจีที่ซาอุดีเนี่ยอาจจะเป็นสังคมที่ยังเข้มแข็งหน่อยนะไม่ได้เกิดเรื่องจีนนะเรื่องนี้เกิดเยอะมากแต่มันมีปัญหาในรูปแบบอื่นถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ปัญหาจีนนะแต่มันเป็นปัญหาในสังคมในรูปแบบอื่นอุ้ยเนี่ยสามสิบจีจีแล้วกับพ่อเขานี่ตอนพ่อเขามีชีวิตเนี่ยนะคนที่มาขอนี่เนี่ยโอ้ยยืนแถวเลยยืนแถวเลยเองมาขอพรุ่งนี้เดี๋ยวพิจารณาเออเองมาอาทิตย์หน้านี่มากันเป็นแถวเลยแต่พ่อคนนี้วันนี้เองมาทำเนี่ยต้องมีรถคันหนึ่งบ้านหลังหนึ่งมาให้ล้านเดียวนะทองไม่รู้40 บาทก็ต่อคนแรกที่มาขอเจอนี่เนี่ยไปแต่งงานที่อินโดคนนี้เนี่ยจะมาที่เมืองไทยมาที่เมืองไทยนี่ที่นานาเนี่ยมันเป็นแถวเหมือนกันนะลำผมละมาเสร็จแล้วคุณบ้าเสร็จแล้วเนี่ยเช็คเนี่ยผมอยากจะแต่งงานมิชลีมาคนดีนะผมไม่อยากจะจีน่านี่ผมเราจะช่วยไงเขาบอกว่าหาหน่อยที่หาหมดผมไม่ได้ทำงานเรื่องนี้เจอเยอะนะพวกนี้เราแต่สงสารจริงๆสงสารบางคนยังหนุ่มเลยแต่งานไม่ได้มาที่นี่เนี่ยไอ้ที่เราจ่ายมาให้เนี่ยแสนหนึ่งนะแสนหนึ่งเราให้มีบ้านของเขาเนี่ยสบายที่สุดนะเพราะอย่างเขาที่นู่นเนี่ยถ้าจะแต่งงานญาติพี่น้องก็ที่ต้องแต่งงานนะไม่ทำความร้อนเรียนเดือนห้าเรียนห้าแสนเรียนนี่จะ5,000,000 บาทแล้วญาติผมนี่เราแต่งงานเนี่ย500,000เรียนทองหนึ่งกี่สิบบาทจากบ้านเนี่ยต้องบ้านอะไรอย่างอื่นเลี้ยงนี่ไม่รู้กี่แสนต้องกู้ต้องยืมด้วยก็แน่นอนคนที่ไม่มีกำลังวางสามารถเลยก็ต้องไปเนี่ยก็ไปแต่งงานกันเยอะเลยที่ไปแต่งงานโมร็อกโกที่ไปแต่งงานพอเกิดปัญหาแบบมีผู้หญิงที่แบบเนี้ยผู้หญิงในท้องถิ่นเขาอะ30ก็ยังไม่ได้แต่ง40ก็ยังไม่ได้แต่งทำยังไงผู้หญิงก็ทำงานบางคนแบบผู้หญิงก็ร่ำรวยรวยมากแต่ไม่มีสามีไปแล้วจะตายแล้วมีสามีทำยังไงก็ไปหาสามีฝากหน่อยแม่ซื้อเนี่ยฝากหน่อยแต่งงานฉันไม่เอาอะไรเลยนะมาครับเนี่ยฉันไม่เอาค่าเลี้ยงนะนะตะก้อนี่ฉันก็ไม่เอาบ้านก็ไม่เอา แต่มันหายากอะคนไม่เป็นไรฉันยอมเป็นคนที่สองขอให้เข้ามาเนี่ยอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเนี่ยที่เขาเรียกว่ามีแก้หาอะไรนะเสื้อใดนะมีเสียมีเสียคือผู้หญิงเนี่ยสละสิทุกเรื่องบอกแล้วอะคนที่ดื้อดึงกับอัลลอฮ์นี่นะอัลลอฮ์ลงโทษในสิ่งที่เขาเนี่ยฝืนหลักการอ่ะผู้หญิงดีเนี่ยคนนั้นมาคนนั้นมาคนโน้นมานี่นี่ช้าเลยเนี่ยพอได้ตั้งกลุ่มกันเนี่ยคนมาเขาก็ภูมิใจอ่ะนะประวัติเขาเนี่ยปฏิเสธไม่รู้กี่สิบคนนะทางผู้ชายก็มีแบบนี้แหละแต่ตอนอายุยังเอื้อนะตอนยังดีอ่ะนะไปขอคนนู้นขอสุราไม้นะไม่เอาแล้วนะขอไม่รู้กี่คนแล้วพออายุ30-40 ปีแล้วก็ยังจะเลือกอีกอ่ะคุณจะเลือกจะต้องการแบบนี้ไหมต้องการอะไรคุณเนี่ยไปแต่งงานกับใครเนี่ยเขาก็ต้องเลือกเหมือนกันเนี่ยก็ต้องเลือกเหมือนกันที่แบบนี้เนี่ยที่ฝืนกับหลักการนะฮะอัลลอฮ์จะลงโทษแต่เขาเนี่ยในสิ่งที่เขาได้ฝืนอุลามะเขาบอกเป็นสุภาษิตว่าما أحب أحد شيئا أكثر من قدره إلا كان عذابه فيه كن لي ركي في من في الدنيا قيم هيتنا لي في الدنيا رك من لي ما قيم الدنيا عاد أبكار من كون خوم يشيو لي في الدنيا كي لي في الدنيا دو ملوك ملوك وانا نيو على فيها يهن يؤنا ถูกขอโทษนะตัวยึดตัวอย่างผมที่ชอบกินมันนะผมก็จะเก็บเรื่องจากไอ้สิ่งที่ชอบนี่แหละนะที่ชอบนี่แหละคนที่ชอบของหวานก็จะเก็บในสิ่งที่ชอบเนี่ยแท้เกินขอบเขตที่สมควร คนที่ชอบภรรยามากกว่าอัลลอฮ์มากกว่ารอซูลอาญาของเขาเนี่ยปัญหาของเขาเนี่ยจะเกิดกับคนที่ชอบมากกว่าอัลลอฮ์แต่ทุกเรื่องนะครับถ้าเรากลับมาดูสมุดในเรื่องนี้ก็จะเจอเรื่องนี้จริงเขาบอกว่าفإن دخل بها تها قرون لبنون لك مرمهر لا لإشتقر الجميع قصر وطن هاي مهر وكان ذلك عوضا لها عن المتعة فكذلك وقال هاي مهر يعني المتعامة غيرنا ومهر لكم اثنان وإنما المشابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها فهذه التي دلت الآية الكريمة على وجود متعاتها وهذا قول ابن عمر رمزا เพราะฉะนั้นบอกว่าอายะนี้เนี่ยพูดสำหรับได้กล่าวถึงภรรยาที่ถูกยาโดยไม่สามีไม่ได้ร่วมหลับนอนกับเธอกับนางและในขณะเดียวกันมาฮัมเนี่ยไม่ได้กำหนดจำนวนแน่นอนนี่แหละที่ต้องให้มุตะแต่ประเภทอื่นที่มีกำหนดแล้วหรือยาและร่วมหลับนอนอันนั้นมีฮุกุมของเขานะครับก็เป็นเรื่องเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักกับเพื่อนกับทัศนะที่สามตกลงทัศนะนี้บอกว่าผู้หญิงที่ถูกยาโดยไม่ได้กำหนดมาและไม่ได้ร่วมหลับนอนต้องให้มุตะคืออำนวยความอำนวยสิ่งประโยชน์ทรัพย์สินที่มีประโยชน์เท่าไหร่จำนวนจะอย่างไรก็ดูมุตะจำนวนของมุตะเนี่ยเท่าไหร่อัลลอฮฺ تعالى بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها Allah บังคับบัญชาให้มุตะอาแก่สตรีที่อยู่ในสภาพนี้นะวะฮุวะตะอวีดุฮาซึ่งเป็นการชดเชยอัมมาซาตะฮ์แทนสิ่งที่พลาดพลาดยังไงการที่จะมีสามีเนี่ยสามีเนี่ยคิดว่าจะหย่านี่มันก็ถือว่าเป็นการขาดทุนสำหรับผู้หญิงก็ต้องชดเชยครับมีชัยอินตอฏอฮุมินซาวียะด้วยสิ่งนึงสิ่งใดที่ได้รับมาจากสามีบิฮัซบิฮาลิตามกำลังความสามารถ على الموسع قدره وعلى المقتل قدره فرموا تهيما تياتون تهيناي. وقال سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس قال ابن عباس يطلعوا متعة الطلاق أعلى من خادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة. ابن عباس بقى متعالي من شعر ردع ردع بصوجه حفرياتي توجي عملي روم لبنان لك ملك مرلاني صوجه بنا هاي خادم خادم يكون بطاي ในกรณีในประเพณีสมัยนั้นก็หมายถึงว่าให้ทาบอาเดียนี่ให้ทาบคนหนึ่งเป็นคนรับใช้อันนี้สูงสุดนะก็ถึงว่าสูงสุดว่าดูแลในการวันตามกลางระดับกลางเนี่ยก็คือให้เงินให้เงินกำหนดไหมก็ไม่ได้กำหนดเพราะคนอ่านไม่ได้กำหนดแต่ขึ้นอยู่ที่กำลังความสามารถว่าดูแลในการที่สุดตามกว่านั้นมาตามที่สุดนี่ก็คือการให้เสื้อผ้าเครื่องอภรรตามที่สุดที่เป็นฮาดีย์เป็นเสื้ออภรรอย่างที่อย่างที่ท่านนบีให้มุตาเนี่ยเสื้อสองชุดสองชุดสีน้ำเงินว่าก็ละอาลีมุอับดุลฮะลิมีอับบาสมีอับบาสมีเรื่องอีกสำนวนนึงอินทามูชิรันทาก็เป็นคนไม่มีมัตตาฮะบิคาดิมให้ท่านคนนึงเอาหน้าซาลิกะซาลิกะอะไรเท่านั้นประมาณนั้นว่าอินทามันมอสีรันถ้าหากว่าเป็นคนยากจนมากนี่นะอันต้าหาดิสลาสติอาเซียก็ต้องซื้อเครื่องอาปอนให้แก่ผู้หญิงสามชุดนี่แบบยากจนที่สุดนะโอ้ก็ละชาบีอยู่ท่านชาบีได้บอกว่าอันสกุลใดกับปานกลางระดับกลางนี่ดิรุ่มวะขีมาตบหนึ่งชุดขีมาและกระพ้าคุมศีรษะหนึ่งชุดว่ามีหัตถ์ตุนวะจิลบะมีหัตถ์ผ้าคุมจิลบาบนี่ก็คือจิลบาบเนี่ยเป็นโต๊ะอีกชุดหนึ่งนี่ก็ต้องอธิบายเพราะกว่าจะถึงคำว่าจิลบาบในคุรานนู่นในสุรษะอัลอะฮยาบยุดนีนะอะลัยฮินนะมินจลาบีบิฮินนะนู่นก็อยู่ในยุคประมาณยุคที่สิบเก้าอาจจะถึงประมาณ 2,580 ประมาณนั้นนะอันนี้ก็ที่บาลิกนึงยิลบาบนี่คืออะไรยิลบาบนี่ก็เหมือนเสื้อของผู้หญิงนะโต๊บเนี่ยที่เราเรียกกันนะโต๊บมันของผู้หญิงนะแต่มันเป็นเสื้อเหมือนผ้าห่มจะคุมตั้งแต่ศีรษะแล้วก็คุมลงมาทั้งหมดร่างกายทั่วร่างกายโดยยิลบาบเนี่ยมันจะไม่มีแขนไม่มีขามันเหมือนเป็นผ้าห่มแล้วคุมนี่แหละยิลบาบอันนี้แหละคือชุดฮิญาบของบรรดาภรรยานบีสถานะปัจจุบันนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยตะระโกงนะตะระโกงแต่ตะระโกงเนี่ยมันซ้ำยิลบาบนี่นะมันจะเป็นตะระโกงแต่ตะระโกงยาวเลยแต่ไม่มีนะไม่มีหัวนะตะละกงแต่ไม่มีหัวและไม่มีเชือกรัดนะไม่นะมันเป็นผ้าห่มแล้วก็ปิดศีรษะแล้วภรรยาเนี่ยเขาจะปิดหน้าเนี่ยเขาก็จะเอาผ้ายิลบาบเนี่ยปิดหน้าให้มีตาข้างเดียวในที่ผมนี่แหละที่อิบนุอับบาสได้อธิบายนี่แหละคือยิลบาบนี่คือชุดฮิญาบของบรรดาภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คล้ายๆนี่ก็คือตะละโกงเนี่ยคือคุมอยู่นะแต่ถ้าคุมศีรษะของปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะซ้ำกว่าเพราะเขาถือว่าข้างล่างนี่เขานุ่งโต๊ะมีโต๊ะอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีผ้าฮิญาบก็คือผ้าคุมศีรษะกันหนึ่งอันนี้ไม่คือจริงนะแต่ปัจจุบันนี้มันซ้ำชิคอัลบานีซึ่งมุฮัมมัดนันซุรุดดีร์อัลบานีเขามีทัศนะว่าจริงแบบเดียวกันواجب تنزل بقى ما يقولون ها مسلمات يكون إذا قدوا كم هجابا لي ومي جوز تنخم جانه عن القرآن انت سناتي خم تب علماء سوما يفهموا تذيرون من علماء خيرهم من شيء الباني واجب تنزل جلباب من فريا نبينا تنزل جلباب مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير مني خير م แต่ทัศนะของอุลามะทั้งหมดเลยเนี่ยว่าเงื่อนไขของหิญาบนี่ก็คือการต้องปิดบังความสวยงามของสตรีโดยทั่วไปโดยเงื่อนไขเนี่ยมีหลายเงื่อนไขสำคัญที่สุดอยากให้อวัยวะของสตรีเนี่ยเป็นที่ปรากฏหรือประจักษ์สำหรับผู้มองคนที่มองถึงสตรีนะครับเอาว่ามีหัวเราะว่าจิลบาบคือเนี่ยที่ผมได้อธิบายกล่าวว่าชูไรห์ يمتع ب 500ท่านชูไรห์อัลกอริบมุตะดะอีนเวลาเขาจะมีปัญหาแบบนี้เขาจะให้มุตะอ์500ดิรฮัม500ดิรฮัมแล้ว500ดิรฮัมนี่สูงوقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب ابن سيرين عن أيوب سميتهنا عن ابن سيرين ثم عن ابن سيرين ثم عن تو عن تويه تويه لا تويه رأي عن أيوب كبني لا عن ابن سيرين مش أيوب ابن سيرين لا عن أيوب عن ابن سيرين أيوب يا أيوب الشخص يا ديني ابن سيرين محمد ابن سيرين من يراويه أيوب سيرين عن أيوب من تقبل تقعن إذا فهمت يعني تقعن من صنفون نجاد الكم ديو تقعن تقعن تقعن ديو أنا صنفون نجاد الكم ديو سيرين ابن سيرين قال كان يمتع بالخادم أو بالنفقة أو بالكسوة كان يمتع بالخادم أو بالنفقة أو بالكسوة. كم هو سمع تابعين يا. خذ جاي متعاد وكان هاي خمسان يا. بين ثا. أو بين من. أو بين شن أبان. قال ومتع الحجر بن علي بعشرة آلاف. ليه؟ كان حجر بن علي يا. كذي كان يغني. تنعى لك. تيان جاينا. كهاي متعاد. หมื่นดิรฮัมหมื่นดิรฮัมในที่ปัจจุบันนี้เนี่ยล้านแล้วนะเกือบล้านบาทแล้วนะหมื่นหนึ่งนะฮะฮะเชลอัลฟอยูรัวได้งานว่าผู้หญิงนี่นะกล่าวมาตาอุลกอลีลมินฮับีบินมุฟาริกน้อยเป็นมาตาเป็นมุตาน้อยเทียบเท่ากับฮับีบมุฟาริกที่รักที่อำลาไปแล้วที่ลาที่จากไปแล้วก็ถือว่าเป็นจำนวนน้อยนะครับก็สรุปว่าจำนวนมุตะอาที่จะให้นี่นะขึ้นอยู่ที่กำลังความสามารถเขาบอกว่าจะเป็นเครื่องอภรรจะเป็นเสื้อผ้าจะเป็นสัมภาระจะเป็นเงินหรือจะเป็นคนรับใช้แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นถ้าเปรียบเทียบแบบนี้ไม่มีทาสไม่มีทำยังไงก็เครื่องไฟฟ้าต่างๆในบ้านเครื่องซักผ้าตู้เย็นอันเนี้ยวัตถุก่อนนู้นจุฬาเปลี่ยนหรือป่าเนี่ยจุฬามาเปลี่ยนอีหรือป่าเออนี่คงไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันก็ขอแจ้งคืออายะที่ชอที่237เลยนะก็เกี่ยวกับผู้หญิงที่ภรรยาที่ถูกหย่าโดยกำหนดมาฮัดแล้วนี่นะกำหนดมาฮัดแล้วแต่ถูกยากรที่จะร่วมหลับนอนอันนี้เนี่ยอุลในอายะเนี่ยบอกว่าให้ครึ่งมาครับให้ครึ่งมาครับรายละเอียดเดี๋ยวจะบอกอินชาอัลลอฮ์มีอาทิตย์หน้ามีนะครับเหมือนเดิมอาทิตย์หน้าก็จะเป็นวันที่3ของอายะมุตชริกคือวันสุดท้ายของวันเชื่อนะวันอังคารนะเพราะวันอื่นนี่คือวันเสาร์นะวันเสาร์ก็เชื่อโดยวันเสาร์เราเชื่ออีก3วันคือ1 2 3คือวันอังคารแล้วเป็นวันที่3ก็มีเรียนเหมือนปกตินะแล้วก็ฉันเจ้าภาพที่นี่ก็ได้ยินว่าก็จะมีว่าจะมีเนื้อสเต๊ะเนื้อกุ้งบากมีเนื้อสเต๊ะใครสนใจเนื้อสเต๊ะก็อย่ามานะใครสนใจมาฟังกุ้งอ่ะก็เชิญแต่ได้ยินว่ามีเนื้อสเต๊ะนะอันนี้ในกรณีที่คนที่จะละหมาดวันเสาร์แต่สำหรับคนที่ตามบายานของจุฬานี่นะ ตามสัมปทาของนักปฏิวัติที่พูดออกมาถล่มไปหมดเลยตลอดชาวบ้านในทุกเตรียมข้าวต้มมัดแล้วก็เป็นเรื่องแปลกเลยเป็นเรื่องตลาดก็คงรู้กันแล้วในดีน้องว่าเวลาได้เปลี่ยนแต่ก็บอกว่าขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนเอานี่เปลี่ยนอีกนะอะไรเนี่ยโครงการอ๋อของโรงเรียนต้นนอก็เรื่องกุมบานนะครับที่โรงเรียนต้นนอมีเขาเรียกร้องจะมีใครต้องการทำบุญก็ส่วนละ2,500เนี่ยท่านสนใจนี่ติดต่อคุณบีชาสีจรูนคุณแดงเรานี่นะครับก็ได้ค่าส่วนแล้วเหลืออีก2 ส่วนเลยสองส่วนใครอยากจะสนใจจะติดต่อก็ติดต่อโรงเรียนได้นะครับเวลาเปลี่ยนจากวันเสาร์นี่เป็นวันอาทิตย์ข่าวไปนะหรือเขาบอกเรื่องการเมืองเรื่องการเมืองสมัยมาลีพันก็ใช้อำนาจใช้อำนาจของตุลาแล้วก็ได้ประกาศวันที่สามประมาณวันที่สามเนี่ยประกาศได้ว่าตามซาอุดีแต่ไม่รู้เขาไปหลับกันที่ถ้ำที่ไหนเนี่ยชาวถ้ำที่ไหนเนี่ยหลับกัน6 วันนะครับแล้วเพิ่งตื่นมาประชุมวันที่6ตอนเช้าประชุมแล้วก็เพื่อปรากฏว่าเขาไม่เห็นกันนี่เขาดูเดือนแล้วไม่เห็นกันเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยวันนี้นะว่าเขาดูเดือนแล้วไม่ได้เห็นฉะนั้นเขาขอวินิจฉัยเขาขอวินิจฉัยว่าไอ้ที่ไม่เห็นวันพุธนี่นะวันพฤหัสนี่ก็ต้องเป็นวันที่30ของสุจาแล้วนะที่วันที่1ของสุขิจาก็อันนี้เหตุผลตรงนี้นะไม่รู้นะครับในบ้านเราในประชาชนเนี่ยถ้ายอมรับในเหตุผลนี้เนี่ยและยังเชื่อในเหตุผลนี้เนี่ยผมบอกว่าสังคมเราเนี่ยก็จะยิ่งแย่นะยิ่งแย่แต่เท่าที่ดูนะกระแสเนี่ยก็กระแสต่อต้านเยอะเพราะมันจุดยืนที่ไม่มีผลและไม่มีหลักการนะครับยิ่งที่ทำให้ไม่มีหลักการเนี่ยคนที่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นชาวบ้านก็ไปถามสำนักงานคณะกรรมการการอิสลามตกลงวันคุ้มเราจะถือยังไงเนี่ยนี่คือจุดอะไรจุดเด็ดน่ะของมันน่ะเขาจะถามว่าถือว่าวันคุ้มนี่ก็ต้องตามซาอุดีถ้าถือจะเอาตามซาอุดีก็ต้องถือตามซาอุดีออกตามซาอุดีถ้าจะเอาตามสุลามีก็ต้องถือคุ้มคือวันอีคือวันที่สิบของซาอุดีเขาก็เลยบอกว่าถือตามซาอุดีแล้วออกตามเราเดบุนสแตนดาใช้ทั้งสองต้องบอกว่าใช้สูบเขาบอกแล้วสูบเข้ามันจนเป็นอะไรเข้ามนจนเป็นเข้ามนอะไรที่คล้ายกันนะไม่ใช่แบบนี้ก็ไม่ใช่แต่ว่าอะไรนะแต่ก็ฝีเราเด็กก็ดีใจมากนะว่าจะไปละหมาดอีกที่อุซมใช่ไหมแต่แม้แต่เด็กที่จะมองก็จะเอายังไงนะศึกษาหาเรื่องดูกันแต่ถ้าตัวมีคนในคณะในฝั่งนู้นจะมาละหมาดเยอะพอจะไปโกรธกีฬามากเลยคนบอกว่ากูไม่เอาแล้วก็คือเราก็ไม่อยากให้องค์กรมุสลิมเนี่ยได้แสดงอะไรอย่างนี้มันเสียหายเหมือนกันเพราะว่ามุสลิมเราเป็นศาสนามีอย่างนี้ศาสนาบางเราเนี่ยก็เหมือนสถาบันสังฆราชคนใหญ่จะเอายังไงเนี่ยรองจะสวนรัฐบาลจะไปอย่างนี้ไอ้หนุ่มก็จะเอาเรื่องศาสนาเนี่ยเลิกเข้าไปหมดเรื่องเขาเนี่ยมันเลิกเถอะเนี่ยปีนี้เพราะอย่างนี้เนี่ยโมจะมาขัดแย้งจะมาทะเลาะกันเรื่องดูเดือนเท่าเดือนเรื่องเมาลิดใดรายได้ของเมาลิดเนี่ยแต่ไอ้เรื่องเนี่ยเรื่องสำคัญไม่มีหลักการมันก็เลยเสียหายข้อฝากตรงนี้นะครับแต่อย่าลืมเดือนโนดวันที่9ก็คือวันที่สุดของยูเซียวันอีดนี่ก็ ใครจะละหมาดก็ละหมาดในบ้านจะละหมาดที่มุสลิมที่เสียก็ได้วันเสาร์วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ไม่มีบรรยายนะครับเรื่องก็ตรงกับศุกร์เสาร์อาทิตย์สัปดาห์ที่5ก็ไม่มีอะไร ล้วก็เริ่มตัดชีวิตตั้งแต่วันอังคารเลยนะไม่เว้นถัดจากวันอังคารวันพุธก็ที่ลาดพร้าวซอย80ลาดพร้าวซอย80บ้านประเสาะแล้วก็แค่นี้นะครับมีคำถามไหมคำถามไหมบ้านนั้นนะก็อยู่หมอที่นั่นนะ ถ้าเรากลับบ้านนอกอย่างเนี้ยถ้าเกิดเขาเอาตามอยู่ได้อย่างนี้เราก็ต้องวันไหน ต้องอยู่บ้านเขาเอาเนี่ยเราจะเอาอะไร ก ็ เปิดบ้านเราก็ไม่ได้ออกอีกเหมือนเขา คำถามเขาเอาเนี่ยเขาเอาเนี่ยแต่เราเนี่ยจะเอาอะไรเราต้องมีจุดยืนคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาก็เอาเล่าเขาเอาชีวิตเนี่ยเราเอาอะไรตอบยากอ่ะไม่ยากเนี่ยยุ่งเลยประเมิน ก็ วันเองใช่ก็ไม่แต่ถ้ามีคนละหมาดก็ละหมาดถ้ามีคนละหมาดก็ไม่ต้องละหมาดแต่ละหมาดอีกวันนึงก็ได้แต่กูคุกเนี่ยแน่กูคุกจะไปเปลี่ยนได้ไงนี่เราไปรวมตัวกันเหรอซุนนะห์ที่กระบี่นี่ผมไปเจอแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ที่กระบี่ก็มีเยอะนะ15คนเลยไม่เบานะไม่เบานะก็รวมตัวกันน่ะดิแล้วมานี่มันผิด นะได้บอก วัน เสาร์ถ้า เขา บอกวันอ ื่ น ก็ ห ้ าร ำก็นั่นน่ะสิก็ยิ่งแล้วกันแต่เขาก็ไม่กล้าพูดเขาก็บอกว่าบวชอยู่ปุ๊บอยู่ตามซาอุดีนี่แหละจุฬานะคือเขาไม่กล้าไงเขาบอกว่าถึงที่หมดมันจะตามซาอุดีนี่แหละเขาวันอุกุบอ่ะมันจะบิดยังไงมันก็อุกุบอ่ะอุกุบจะน้ำหลวงเหรอมันก็บิดไม่ได้หรอกอุกุบก็ดูอุกุบที่นู่นมีคำถามไหมครับไม่มีก็ขอยุติโดยคำว่าสุภาพกันมาฟังมาดูคำนี้ชัดเจนไหมนะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์